بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم من البدع. كتك كتاب جاتويكي جا حديثي بلوغ المرام كتك منانغويتو هي البر الزهد والبر الزهد والورع الزهد والورع. Tumefikia katika hadithi ya Ibn Umar radhiallahu anhu, na tumefikia namba ya tatu katika ma yustafadu min alhadith, qawluhu aw abiru sabilin abiru tariq, ay mpita ndia, abara amepita wa ameivuka, musafiru ni musafir, لا يقر له قرار، لا يقر له قرار، قرار يعني هبات وتليف، لا يقر له قرار يعني هطبات وتليف، انتم مسافري هبات وتليف، ولا تهنأ له دار، ولا هطبات نفراها بل انا بكاء تتكون منك، حتى يصل الى داره دار القرار، بكى فيك كتك نيومباك نيومبا وتليف، ومجمع الأحبة نمكسنيك ومبينزي فيلي بل ونبكتانا والأخيارنا واتبورا أكيشا فيك بالكواك كواو نيوباني اندوزاك وزيواك مرفكزاك اندو أنسكيا راح انتو أنسكيا راح. لكن قبل يكفكي أسيام كما إلي أمباي وليونروكيا كوينك كسفاري أكاو يكو سفارين كولي وهنا راحة ولا هنا وكنجوف. قال النووي أسيما إمام النووي لا تركن إلى الدنيا أسيميلي وباند ودنيا، لا تميل إلى الدنيا أن أسيبند الدنيا وكميلي ودنيا وكبند وباند ودنيا، ولا تتخذها وطنا ولو سيجالي الدنيا دو مكاز فهل بقوكا دنيا عنده مكاز، ها دي مكاز اسكوميل. لا تحدث نفسك بالبقاء وسيزهم زي نفسياك قد كي دنيا كباك فيها لاني دنيا من تكا من تكا ويزهم زي نفسياك وسيزهم زي نفسياك كما تباك كي دنيا، ولا تتعلق منها ولو سفغماننا هي دنيا إلا بما يتعلق الغريب به في وطنه، إلا يلي أمبايو أنو هتاجيا نكفغمانا نامجيني كتك يوابي كتك انشياك في وطني كتك انشياك. الذي يريد الذهاب منه يلي أمبايو كوان بيانا تاكوين ركوا كننش إلى أهله وفاميلياك، وهذا معنى قول سلمان الفارسي رضي الله عنه، نايندو معنى قول سلمان الفارسي أسمى أمرني خليلي أمين أمرشا بنزي وان صلى الله عليه وسلم بينناني نمتومي صلى الله عليه وسلم أن لا أتخذ من الدنيا إلا كمتاع الراكب، نسيجي فنية كتك هي دنيا إسبوكوا كيتو كنا تولنغانا نا مزيغو ومسافيري mzigo wa msafiri pengine kanzu zake mbili na pengine nguo ya kujifinika viatu kiatu kimoja pea moja pengine hizo. Fa fil hadithi dalilun, katika hadithi hii pana dalili ala qisaril amali, kuwa na matamanio mafupi. Al-amal huwa raja, siwa na matamanio na matarajio marefu sana. Fupisha matamanio yako katika hii dunia kwa sababu muda wake ni mdogo. Walistadad, na ujiandae lil mauti, kufa, kwa sababu kuna siku moja utaondoka hapa, kuna siku moja utaondoka, wala huagi. Sasa siku hiyo ni siku hatari, huwezi ukasafiri basi na tikiti, lazima uwe na tikiti. Utapandaje gari za watu bila tikiti? Haiwezekani. Labuda ni staida almusafiru li safari, lazima jiandae mwenye kusafiri katika kusafiri kwake. طيب اسمع قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله في خطبته اسمع عمر بن عبد العزيز في خطبه اللي توى اسمع اذا لم تكن الدنيا دار اقامه اكيوا اتكوا الدنيا هي ني نيومبا يا كويشي ولا وطن ولا كواني مكاو فينبغي كان للمؤمن كمؤمن ان يكون حاله على امرين hali yake katika hii dunia awe katika hali mbili. Muumini yoyote anaishi katika hii dunia, asema Umar bin Abdul Aziz rahimahullah wa radiyallahu anhu, asema kwamba idha lam takuni dunya dara iqamat, ikiwa hii dunia haitakuwa ni nyumba ya makaa ya kukaa, wala watana wala ni mji, basi fayambaghi lilmu'min yatakana kwa mu'min an yakuna haluhu ala amrayn, lazima awe katika hali mbili ukitaka kuishi dunia hii. Ima yakuna fiha ghariban fi baladi qurba, ima ajifanye katika hii dunia kwamba yeye ni mgeni huko katika mji wa ugeni. Hamuhu atazawud lirujii ila watani, akawa na hamu kubwa atazawud kuji wekea na kujiandaa na vile vitu vitakavyohitajia katika safari yake ya kurudi mpaka makazi yake. Lazima awe hivyo. Ima yakuna fiha ghariban fi baladi, awe katika dunia kama ni mgeni katika mji qurbatin ya ugeni. Hamu yake atazawudu lirujuu, kujipatia zawadi fulani itakayomsaidia katika kurudi kwake ila watani, katika nchi yake. Awe namna hii na waima yakuna kaana musafir, ima awe hali ya pili kama kwamba ni msafiri ghairu muqimin albatta, si mkazi wa pale kwa kukata. Albatta kwa kukata, bima taqulu ana battaitu an usafir, nimeamua nimekata kwa nitasafiri. Bal huwa laylu huwa nahar, bal usiku wake na mchana wake. Ala ihda halatayn alhatayn, ala ihda halatayn ala ihda hatayn alhalatayn, atakana awe katika moja katika hali hizi mbili. Ima awe ni mgeni katika mji kama ule akae kiugeni, na huko ajiandaa kurudi katika pale anapoishi makazi yake, ajitafutie zawadi ya kuwapelekea wale anaporudi na yake mwenyewe ya kumsaidia barabarani, au awe kama msafiri ambaye si mkazi wa pale, usiku wake na mchana wake aishi katika hali moja katika hizi hali mbili. Waqala al-Hasan al-Basri, Hasan al-Basri asema al-mu'minu kal-gharibi, mu'min ni kama mgeni, mu'min ni kama mgeni. La yajza hababaiki min dhulliha, kutokamana na ugeni wake. Mtu mumin katika dunia hii ni kama mgeni, hababaiki kutokamana na udhalifu anaokumbana nao katika hii dunia. Wala yunafisu fi izziha, wala hashindana na mtu katika kutafuta ule utukufu wa dunia. Mumin hashindana na mtu, lahu shanu, hali yake ni mbali, walinasi shanu, na watu wana hali zao mbali. Ule mumin hali yake ni mbali na dunia. Madha yaamal, yaamal lillahi subhanahu wa ta'ala wa yaamal amalan salih, yeye hashinana na watu katika utukufu, ana hali yake, ana namna yuishi, Shafahamu vizuri? Na watu wana hali zao na namna yao wanavyoishi. Tofauti kabisa. Tofauti yeye na hawa. Ama na jambo la nne ambalo ni faida na ni funzo katika hadithi yetu, jaa fi baadhi riwayat, imekuja katika baadhi ya mapokezi, anna nabia sallallahu alaihi wasallam kwamba mtume qala sema li ibn Umar, kumambia ibn Umar, a'did nafsaka fil maut, hisabu nafsi yako katika wafu, wewe we maiti wewe. Tumemwambia nani? Wewe ushakufa kitabu, jihisabu ni moja katika waliokufa. Wa idha asbahta nafsaka fala tuhadithha bil masa, akiwa Mwenyezi Mungu amekupa satwa ya kupambaukiwa asubuhi kaiona jua, basi usiipe nafsi yako ukaizungumzia kwamba ah utafika jioni wewe, jioni ni yako eh, hapana ah, usizungumzie nafsi yako. Wa idha amsaita, ukiingiliwa na jioni, fala tuhadithha bisabah, usiwazungumzie watu katika nafsi yako ukaizungumzia nafsi yako wewe ya kwamba mimi nitafika kesho asubuhi, tapambaukiwa. Wa khudh min sihatika, chukua fursa unapokuwa na afya, lisukmika, kwa wakati unapokuwa mgonjwa, yani tumia ile afya yako kufanya ibada na usijihini nafsi yako, kwa sababu itakuja wakati utakuwa mgonjwa, kuyatekeleza yale yanayotakana uyatekeleze, utatekeleza hutatekeleza. Kwa hivyo pale unapokuwa wavuma una afya, tukua faida kubwa sana, istafid min hadha alhala, hadhi alhala, jifidisha na hali hiyo. Wa min shababika, na tukua vile vile fursa kutokamana ujanani wako, liharamika, kutokamana uzee wako. Sasa kijana wewe unasimama faa kama kiguzo, ana unarusha guu lako, unanyosha mkono, usikii mzee ni huyo akisimama Allahu Akbar, akika Allahu Akbar, afikiri kapondwa pondwe. Sasa wewe kabla hujafikia hali hiyo, itumie hii fursa ya ujana. Si kazi yako kukaa tu kuangalia sinema na kuangalia ni mambo ya kipuzi, television na upuzi wa kukaa vikao visokuwa na maana, eh? Uweza ukafanya amali njema kabisa. Kwa hivyo kabla hujakumbana na uzee, tumia wakati wako, eh? Madha? Yani yambagi an tastaghilla dhalika alwaqt, yatakana ujifidishe na wakati ule, wakati ule. Wa min faragika li shughlika, na wakati unapokuwa na nafasi, eh, fanya ibada, waweza kusoma Qur'ani, soma, waweza kusali sunna zako ambazo si muqayyada, ni mutlaqa, fanya, soma, unatumia ile wakati, kwa sababu itakuja wakati utakuwa na kazi, utaweza kufanya hayo ili ufidie wakati ambapo kwamba unakuwa na kazi. Wa min ghinaka li faqrika, natumia utajiri wako kwa kununua pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabla hujakumbana na umaskini na ukosefu. Alikuwa na pesa, atuambia alifanya, alikuwa na alikuwa na pesa, wewe alikuwa, alikuwa tajiri, hadha alladhi yuqal, watu watasema hivi. Tayib, wa min hayatika liwafatika, natumia uhai wako kwa uzuri, kwa kufanya ibada na kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala kabla hujafa, maana ukisha kufa tena hakuna amal, inqata'a al-amalu. Tayib, faida tano katika hadithi yetu ni qawluhu wa kana ibn Umar yaqul, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu kwa kisema, idha amsaita fala tantadhiri sabah, ukiingiliwa ni jioni usiongojee asubuhi. Umeswali sala ya alhamdulillah, nimeona ha, sasa kutoka wakati wa alasiri mpaka alfajiri kuna masaa mengi sana, yaweza kutokea lolote. Ah, fulani mali kutoka yani, ah, basi alisema kichwa cha muma tu mara, mara ndio wakati huo, huko kumwa na kichwa ni wakati, ni wakati. Kwa hivyo wakati wako lazima uifikirie vizuri sana. Wa idha asbahta fala tantadhi almasa, ukipamba ukiwa asubuhi usiongojee jioni. Hadha min kalami Ibn Umar radiyallahu anhu, haya ni maneno يا عبد الله بن عمر مدرج في الحديث امتي وناني يا حديث أدرج بمعنى أدخل كلاما في غيره بس توزومزا سيس mtu mmoja ndo anazungumza mwingine akaingilia ah na huyo alikuwa hivi ndio hadha adraja kalamahu fi kalamina ametia mazungumzo yake katika mazungumzo yetu hal hadha min aladab ha shabab idrajul kalam fi kalam alghair hadha min aladab laysa min aladab kana yanbaghi an yantazira dawrahu fa takana angoje zamu yake na yafanya nini aseme eh sio jifanye kwamba wewe ndio mahodari au dari sana kushinda wengine lazima wewe sote ukisikika ah sio kwa hivyo hii inaitwa idraj yani mtu azungumzie hadithi ya mtume halafu tukoe vilima vyake mwenyewe avipachike pale kwa sababu ima kwa sababu ya yale maneno aliyoweka pale kwamba ataka yawe yale maneno tafsiri ya tamko lilotangulia haona ili litamko lifahamike vizuri unafahamu au afanye kitu kama kile kwa sababu ya ugumu wa ufahamu wa pengine jumla kama ile unafahamu jumla kama ile ile sentence ikawa ni ngumu kufahamika atukoe baadhi ya maneno apachike pale ili hadithi ipate kufahamika ama haizingatiwi kwa nini ni hadithi ya mtume haizingatiwi ادراج الكلام في الحديث لا يعتبر انه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مفانه wake ni mfano wa hadithi Abu Huraira radhiyallahu anhu katika udhu man istata'a yutila ghurratahu falyaf'al haya maneno Abu Huraira yule ambaye kwamba aweza kurefusha josho lake la udhu yani udhu yake katika sehemu ya kosha na azidisha mpaka Abu Huraira kwa jitihadi yake akafikia kana yaghsilu ibtai ila ibtai yatawadha wa yaghsilu ibtai ya kwamba anafasiri hadithi ya kwamba tablughu hilyatul mu'mini haithu yablughu wudhu'ahu pambo ya mu'mini itafikia pale inapofikia udhu yake sasa kwa nafadhali mimi mpaka huku ni pambo hadha ijtihad هذا اجتهاد منه رضي الله عنه وارضاه ولا هيزغاتيو كما نني حديث اللهم يكوي تزغاتيو بانني ني تفسير طيب ومعناه ان الشخص معناك ان كما انت يجعل الموت بين عينيه اجلي كيفو مبهله يا ماچوك بين عينيه امامه عينيه بس كل سيكو فكره كما كنا سيكو nitaondoka kuna dakika nitaondoka na fayusari'u ila ta'at afanye haraka kutenda nini taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wayaghtanimul awqat ajifidisha zile nyakati bila amali salihati kwa kutenda amali njema wayukassirul amala na punguze matarajio fala yarkan ila ghururi dunia asimili akapondokea katika hadaya dunia hadaya dunia dunia ikimchukulia mtu basi inamshukuma pahala pabaya sana fa inna wakaka algharib kama mgeni au abiri sabili au mpitandia la yadri hajui mata yasilu ila watanihi lini atafikia katika makazi yake masaa au sabaha na asubuhi au jioni والمسافة هي الأيام العمر القصار مسافة يا سفاري نسيكو زيلة زا عمرياكو فوب نسيكو زيلة كتك عمرياكو فوب هي أبايا من خمسين أو ستين كوي ولازم وزيتمية سيكو هيزي ستين أو أربعين نين كتك عمرياكو في زوري قال ابن دقيق العيد واما قول ابن عمر فهو حظ منه للمؤمن قول ابن عمر نهيميزو kutoka kwake kuhimiza waumini بان يستعد ابدا يا kwamba yeye awe ni mwenye kujiandaa kila saa ajiandae kwamba ajue kwamba mimi nitakufa jiandae na kifo والاستعداد للموت ناجيان داينا كيفو يكون بالعمل الصالح itakuwa kuli kujiandana kifo ni kutenda amali njema. Ndio tutajua kwamba huyu bwana ni mcha Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa fihi hadd vile vile kuna himizo ala taksiri al-amali bil a'mal, kupunguza matarajio kwa kutenda amali. Sema kwamba mimi nitaishi bwana, mtoto mdogo bwana, mimi miaka 20 tu shekhe, mtoto mdogo sana. Aule ankufa alikuwa shamaliza, shamaliza miaka 70 bwana, sawa ni umri hiyo bwana, shamaliza. Mimi 20 tu bwana, jana wajuzi. Sasa hii ndio amal ya urongo, ya kwamba wewe ni mdogo kutokufa, lakini wale wakubwa wafa. Usiende huko na asema bal badir bil amal, bal faharakisha katika kutenda nini amali. Badir bil asri fi a'mali amali salih, fanya haraka kwa kutenda amali njema. Wakadhalika idha asbahta fala tuhaddith nafsaka bil masaa, ukiwa umepamba, ukiwa asubuhi usizungumzie nafsi yako kwamba nitafika jioni, ndaka baraza fulani nino ikahawa pale, tuzumze maneno ya kipuzi. Fatuakhira amala sabahi ila layli, ukachelewesha matendo yalikuwa yatakara utende asubuhi mpaka usiku, na wewe hujui kwa utafika. Subhanallah. Qala ibn Rajab rahimahullah, wa amma wasiyatu ibn Umar fahiya mutadhaminatun li nihayati qasri al-amal. Amma wasia wa Abdullah ibn Umar inakosanya, fahiya mutadhamina, inakosanya li nihayati qisari al-amal, upeo wa kufupisha matarajio, yale matarajio marefu yafupishe. Wa anna al-insana idha amsa la yantadhiru sabaha, ya kwamba mwanadamu akiingiliwa na choo jioni asingoje asubuhi. Wa idha asbaha la yantadhiru masaan, na akiingiliwa na asubuhi asingoje jioni. Bal yadhunnu anna ajalahu yudriku qabla dhalik, bal awe na yaqini. Yadhunnu huna si kwamba adhani, awe na yaqini huenda anna ajalahu, kwamba muda wake, yudriku huenda ikafikia, qabla dhalik, qabla wakati huo. Maana saa yote atakuja mauti, saa yote. Wa bihadha fasara az-zuhda fi dunya, kwa hivyo akaifasiri Abdullah ibn Umar az-zuhd, kuipa maungo dunia, kwamba ni nini, ndio hiyo. Wa qila li Imam Ahmad, Imam Ahmad aliambiwa, ayu shay'in yuzahidu fi dunya, kitu gani ambacho inamfanya mtu aipe dunia maungo na aichukie, asishughulike na kuishughulisha nafsi yake muda mrefu. Faqala qisaru al-amal, kuwa na matarajio mafupi. Wa hakadha qala Sufyan, Sufyan ath-Thawri pia amesema hivyo hivyo. Wewe ujue kwamba usiipe nafsi yako kwamba mimi nini, mimi hapa nitakuwa na vilembwe, si watu kutu sitaki bana, wajukuna watukuna, mimi nitaishi tu, niko tu hapa, ni mti wewe utakufa. Kwa hivyo kasiri al-amal. Qala ibn Umar, asema ibn Umar, ya sita faida ya funzo la hadithi ya sita. Wa qawlu ibn Umar, neno ibn Umar, wa khud min sihatika lisughmik, chukua fursa unapokuwa na afya kwa kutenda amal, kwa kufidia wakati unapokuwa mgonjwa. Wakati unapokuwa mgonjwa huwezi kufanya amal kama unavyofanya sasa. Wa min hayatika limautika, tumia uhai wako katika kumridhisha Mwenyezi Mungu na kutenda wema kabla ya kufa kwako. Qala ibn Rajab, asema yani, wa maanisha ightanim ala amala saliha fi siha, jifidishe kwa kutenda amali njema unapokuwa na afya. Kabla an yahula bainaka wa bainaha sughm, kabla ya kuingiliwa kati yako, kati ya afya na kati ya utendakazi wako na ugonjwa. Ona ile afya nafsi yako, hata ugonjwa sasa huwezi kufanya hivi. وفي الحياة انك تقول قبل ان يحول بينك وبينها الموت قبل يكون جلي ونكيفه كتياك ونكتيا يا كوفة angalia vizuri katika kabla yani kabla katika uhai wako isiingie upinzani au kizuizi baina ya uhai na baina ya kifo وقد جاء في الترمذي مخوجه katika hadithi ya Tirmidhi min hadithi Abi Huraira anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala badiru bil a'mal sab'a fanyeni haraka kwa kutenda amali sampuli saba fanyeni haraka harakisheni kabisa kwa kutenda amali sampuli saba hal tantadhiruna illa faqran munsiya je nyi mwangojea isipokuwa ni umaskini itakawasahilisha kila kitu ha kila kitu tunaweza kwa maskini hata akajisahau kwa duniani namna tulivyo wakati wa sasa kwa mtu amebeba dunia kwenye utosi akiona nyumba ingekuwa kama yangu kuna gari kama yangu takufa kabla siku yako je mwaongojea umaskini utakao kusahulisha maisha ya dunia hii au ghina mutqian au waongojea utajiri itakao kufanya wewe uvuke mipaka uchupe mipaka ukufuru au maradhan mufannida au waongojea ugonjwa utakao haribu mwili wako wote ukawa huwezi kufanya lolote pangine hata viungo vingine vikatwe au haraman mufannidan au atakungojea uzee utakaoondoa uwepo wako kwamba hata hujulikani kama ni binadamu pangine wageuza huko na huko ni hatari kitu kama kile au mautan mujhizan au angojea mauti ya ghafla papap jana tulikuwa pamoja jana yako juzi tulikula pamoja la ndio ilikuwa riziki ya mwisho basi kwa hivyo lazima tufanye kabla hatujapatikana mambo haya saba tufanyeni bidii hasatan ashabab au dajjal au mwangojea kujiliwa na dajjal fasharru ghaibin yuntadhar mtu mwovu kiumbe kiovu ambacho yuwaongojewa hayupo ndio huyo dajjal mwovu zaidi Mtume sallallahu alayhi wasallam asema hakuna shari kubwa na mtihani Mwenyezi Mungu amewaonda umma wangu kuliko dajjal ni shari kubwa sana fitna kubwa sana ndio mtume akatufunza kila katika sala tujikinge na nani Mwenyezi Mungu na mambo manne usiye sawa au saa au mangojea kiyama fasaatu adha wa ama saa ni nzito na saa vile vile ni uchungu kiyama ni uchungu kabisa siongoje ni hatari kwa hivyo kabla hujapatikana na mambo kama haya basi wewe fanya bidii akhi aziz fanya bidii ili ujifanyie jambo litakalo kufaa katika uhai wako usikae tu wewe ukawa anta sahibu tamaniyat wewe ni mtu wa kutamani tu nini bwana wale ile kona jo ile plot nitanunua tajenga pande la nyumba wewe kule chini bwana tafunguliwa duka ya ubwete kila kitu shilingi 10 sasa watu wa majengo na kisauni wote watakuja hapa yani anta bas tukhatit fi mukhika bas daiman mukhatit bas ngoje angalia haya anayosema mtume sallallahu alaihi wasallam abiyatun fi zuhdi wal hikma qala ba'dhum hizi ni abiyat zinazotufanya tuipe maungo dunia na vile vile pana hikma ndani ya abiyat hizi wasema baadhi yao تأهب للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد الله أكبر كما نقول تأهب جيان داي استعد تأهب بمعنى استعد جيان داي للذي جيان داي نكيتو أن بجكوان بلا بد منه أبنا بود لتكوكوان با jiandae kabla fa inal maut hakika kifo miqatul ibadi ndio nyakati ya waja wote wakati wao ni kifo ndio mwisho atarda an takuna rafiqa qabl wataka kuwa mshiriki wa msafara ya watu fulani lahum zadun wana chakula chao na maji yao wa anta bighairi zadi wa una chochote waegemea watu itakubaliwa hivi wenzako kila mmoja ana maji yake ana vyakula vyake kachatengezewa kule kila kitu safari nda raha wewe una chochote yawezekana ukashirikiana na watu kama hao haiwezekani waqala ba'dhum atabni binaa al-khalidina wa inma maqamuka fiha law aqilta qalilu لقد كان في ظل الأراك كفاية لمن كان فيها يعتريه رحيل انتبه أتبني بناء الخالدين وجنغ ما جنغ يا ميلال ويكتك أي دنيا وإنما ناكك سلنجين مقامك فيها كوكاكواك وهبكتك دنيا لو عقلت لو تكوى ناكل لو فهم قليل ندم تاتي ندم تاتي تتكا na wewe jenga majumba makubwa bwana wewe fanya angalia katika ukuta huu basi weka 9 by 9 2 2 hivi ila yom yubathun chuki zako ni chache shekhe wewe lakad kana fi dhili araki kifata alikuwa ya kutosheleza wewe upati katika hii dunia kijiti kivuli cha kijiti cha mswaki tu ujihifadhi na najua wende zako liman kana fiha ya'tarihi rahilun kwa yule mtu ambaye kwamba yuishi katika dunia atakayokumbwa na safari kama ile ya'tarihi yahdusu alayhi arrahilu safar alladhi la rujua fi Allahu akbar kufu safari mzuri bas afadhali uishi upate pahali padogo kama mfano wa mswaki tu uishi pale wende zako ويندزاك وقال بعضهم تسير إلى الآجال في كل لحظة وأيامنا تطوي وهن مراحل مراحل ولم أرى مثل الموت حقا كأنه إذا ما تخطى إذا ما تخطأته الآمان باطل وما أقبح التفريط في زمن السبا فكيف به وشيب للرأس شاغل شاعل ترحل من الدنيا بزاد من التقى فعمرك أيام وهن قلائل الله أكبر نعم سيما تسير إلى الآجال كلا أنبوك وندك كيف أنبوك ويتمبلي مدة وكيف أجل مدة كلا أنبوك مليزة سكم وجه جانا لكوانا يوم ترس يكون يوم ترس سماليزة يوم ترس سسوين دا كوني كيف fi kulli lahdatin kila sekunde waenda karibu na kifo wa ayamuna tutwa na siku zetu hukunjwa kunjwa wa huna marahil na siku zetu ni mapito tu ni muda wa mapito tu basi ولم أرى مثل الموت حقا كأنه ولا سجون فانوا كيف حق كما قوامبا إذا ما تخطته الأمال الأماني بالباطل إلا أنا بقوامت أمن شامبليوا نما تمانيوك نباطل كتك دنيا هي يقول أختار إذا ما تخطفت إذا ما تخطته الأمان إكيوا هيكون فوشا يلما تمانيو أبايو نباطل yani mipaka yake inotakana awe nayo kwa hivyo ni hatari hii dunia usiwa na nini wa ma akhba tafrita fi zamani siba ubailioje mtu kuvuka mipaka na kupunguza yanayompasa ayafanye katika utoto katika utotoni wewe waweza kufanya kile kisa nini bwana kisha kwa mzee bwana nimeritai bwana sitoki msikitini bwana sasa kaza utafanya nini hata kusimama katika sala huwezi. Sagino utaona kumkita upande mmoja. Ana nini? Ukupigwa ngumi ati. Ni wakati. Ni wakati shekhi. Na sangino umpinda kabisa. Kuna nini? Uzee ule. Uzee. Sasa ule wakati wa ujana usitezee. Ni wakati muhimu sana katika maisha yako. Fakaifa bihi wa shaibu lirasi shaailu. Vipi? Huyu kijana kwa wakati wa sasa ambao kwamba nyele nyeupe kitwani imewaka, sha'il, yani intashar kanar. Ukiwa wewe ujanani hukuweza kufanya kitu, ukafanya tafrit, kupunguza yale yote ulikuwa yaweza kuyatenda ukawa usiyatende, vipi hivi unavyokuwa na imvi wewe mzima uweze kuyafanya yale ambayo hukuweza kuyafanya kabla? Yawezekana? Si kweli? Ni kweli? Si kweli? Si kweli? Si kweli? Si kweli? Tarhalu min ad-dunya bizadi min at-tuqa, safari nzuri utakaoondoka nao duniani kwenda akhira ni ucha Mungu, ucha Mungu. Fa umruka ayyamun hunna qalail, umri yako ni masiku tu na ni masiku machache tu basi. Wewe una kitu gani katika hii dunia? Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayka.